zwei kurze Gedanken. Dwie krótkie myśli. Am Ende von Vers 7 wird gesagt, dass die Priester dem Glauben gehorsam waren. Pod koniec 7 wiersza znaczna liczba kapłanów tej wierze podkreślone jest, była posłuszna, czy przyjmowała tą wiarę. Manuel hat vorhin gesagt, dass es ja nicht einfach war für die Priester, die so dem jüdischen Gesetz verhaftet waren. I to, co słyszeliśmy od Manuela, dla nich to nie było łatwe, dla kapłanów, którzy byli tak zakorzenieni w tej żydowskiej, w tym żydowskim systemie. Jetzt den christlichen Glauben anzunehmen. Aby tą chrześcijańską wiarę przyjąć. Glauben mit Artikel in der Regel in der Schrift, das christliche Glauben ist gut. I jeśli tu mamy rodzajnik przy tym wyrazie wiara, to chodzi o tą chrześcijańską, czy jest to podkreślone, że to jest ta chrześcijańska wiara. Es ist das, was geglaubt wird. To jest to, w co się wierzy. Dann haben wir gerade gehört, voll Gnade und Kraft. I słyszeliśmy pełen łaski i mocy. Und das zusammenspiel dieser beiden Begriffe. I to jest razem zestawione. Zeigt, dass das nicht im Gegensatz, im Widerspruch zueinander steht. I to nam pokazuje, że jedno nie stoi w opozycji do drugiego. Es gibt zwei Gefahren in dieser Richtung. Bo są dwa niebezpieczeństwa w związku z tym. Wir wollen stark sein, kräftig sein. My chcemy być mocni, duchowi. Und vergessen die Gnade. A zapominamy o łasce. Oder wir wollen gnädig und lieb sein. Albo chcemy być tacy łaskawi, mili, łagodni. I nie bierzemy pod wzgląd, zapominamy o mocy Słowa Bożego. I to zestawienie możemy zauważyć u Pana Jezusa w tym doskonałym rozwinięciu.